گل‌های تازه، برنامه شماره 136 با همکاری هنرمندان ایرج، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک. شعر از فرصت شیرازی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفر. نوبهار است، بیا تا به چمن روی کنیم، به خیال رخ جانانه گلی بوی کنیم. هر کجا سنبل آشفته ببینیم به باغ، شرحی آغاز از آن سنبل گیسوی کنیم. ور ببینیم یکی غنچه نشکفته هنوز، وصفی از آن لب شیرین سخنگوی کنیم. چشم سازیم به رخساره نرگس نگران، یادی از مستی آن نرگس جادوی کنیم. Thank you. گریه های شب هجران ویاریم به یاد، گرکشون آب گذاری به لب جوی کنی. Thank you. بهار است، بیا تا به چمن روی کنیم. به خیال رخ جانانه گلی بوی کنیم. نوبهار است، بیا تا به چمن روی کنیم. به خیال رخ جانانه به خیال رخ جانانه گلی بوی کنیم. هر کجا سنبل آشفته ببینیم به باغ، شرحی آغاز از آن سنبل گیسوی کنیم. یکی قنچه نشکفته هنوز، وصفی از اون لب شیرین سخنگوی کنیم Oh, گریه های شب هجران وی گریه های شب هجران وی آری گر که چون آب گذاری به لب جوی کنی گریه های شب هجران ویاریم به یاد گر که شون آب گذاری به لب جوی کنی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 136 بود که در بیات ترک اجرا شد.